Анатоль Грачанікаў, паэт, актывіст, кіраўнік, шчыры сябра, на ўсё хапала яго. Высокі, скалапрофільны, няўрымслівы, да яго цягнуліся, хінуліся, асабліва дзяўчаты. Працаваў у апараце саюза пісьменнікаў на камсамольскіх пасадах. У дзявочай аўдыторыі пасля Грачанікава выступаць было цяжкавата. Быў Анатоль Грачанікаў і рэдактарам часопіса «Маладосць». Тады склаліся ў мяне радкі. Як рэдактар «Маладосці», «Маладое мае штосьці», што грыбной парой у лесе адпаведнай рыфмы лезе. Адзін са зборнікаў паэзіі Грачанікава меў назову «Грыбная пара». А калі Анатоля прызначылі рэдактарам часопіса «Вясёлка», я віншаваў яго такімі радкамі. Грачанікаў з канкрэтных дзеячоў, усіх на аглаблю бярэ даўгую, ён нарабіў спачатку чытачоў, цяпер для іх часопіс рэдагуе. І добра рэдагаваў, і добра рэагаваў на віншаванне.